lidt af det hele, tror jeg. Okay, så selvom at du sagde, at du kun havde været vågen i 30 minutter, der har banket på døren, så... Ja, men så jeg har du alligevel effektiv. Fået morgenmad og bestemt ja. Det hele. Ja, jeg prioriterede lige at tage mig af korpus, var jeg ved at sige før, ja. Tak. Tak for det. Nyx. Ja. Hvis nu du forestiller dig, at du har fået hovedrollen i sådan en klichéfyldt amerikansk film, det er din sidste øjeblikke, du skal dø, og så skal du selvfølgelig, som klichéen foreskriver det, se dit liv passere revy for dine øjne. Og hvis det var nu, og du kun har nået at leve de her 23 år, og det virkelig er dit liv, du skal besøge i en montage, hvad så et af de øjeblikke, som du tror vil vise sig for dig på din nethen? Lidt random, men jeg fik en kat, da jeg flyttede hjem til min far her for et par år siden. Og vi var helt over i Randers og hente hende. Og så kører vi hjem med hende, vi sidder i bilen, og det er blevet aften, vi har kørt hele dagen. Og hun har været inde i den her kattekasse her, og hun er ikke rigtig så glad for det. Hun er sådan lidt lille og sådan blød og lækker, men hendes skrig er sådan rigtig, altså sådan virkelig skarp stemme. Og da vi er sådan de sidste 20 minutter på vej hjem, der tager jeg hende ud af kattekassen, og så har hende oppe ved mig, har hende siddende. Jeg har faktisk den der blå sweatshirt på. Ja, den der ligger lige her. Ja, fordi man kan nemlig se, at hun har siddet med sine små spidse klør. Er det vasketøjskurven, jeg sidder ved siden af her? Det behøver vi ikke at snakke. Nej. Nej, det er det. Okay. Men man kan se, at hendes små klør har siddet i den her. Ja. Tråden fra de broderede bogstaver er ligesom revet ud hen over brystet her på den blå sweatshirt. Det var hende. Det var hende. Der sad hun, og hun sad og lavede det der æltede, eller som de gør med kløerne der, mens hun sad og kiggede ud af vinduerne. Der var mørkt omkring os, og hun har ikke været vant til at være udenfor, så det var meget spændende for hende, men hun stolede på mig, og jeg kan huske, at jeg kunne mærke hendes små klør der, når hun lige en gang imellem kom helt igennem og sådan ind på brystet. Det var ret nuttet. Det var sådan mit første sådan... hvad hedder det, connecting eller sådan binding moment med hende. Det betyder ret meget for mig. Jeg tænker også, altså bliver man ikke også utålmodig i at køre hele vejen hjem fra Randers? Du vil bare gerne kæle med den her kat, og hun sidder i den her lille kasse ved siden af. Jeg synes også, det er ret vildt de første 20 minutter, inden du åbner døren og tager hende i armene. Jamen, jeg var virkelig angst for at komme til at fuck hende op på en eller anden måde. Altså, jeg tænkte, hun skal have det godt, og hun skal have det lækkert, og hun skal være sikker, og når jeg ikke kender hende, og hun ikke er vant til at være udenfor, og ikke har været i bil eller transportboks før, så tænkte jeg, ej, jeg kan simpelthen ikke tillade mig bare at synes, at nu kan hun godt klare at komme ud, hvis det er meget overvældende at være ude i bilen, med der er bevægelse, og der sker ting udenfor, en masse altså indtryk, hun ikke har oplevet før. Så jeg var lidt bange for at komme til at overvælde hende, og så tænkte jeg, da det var mørkt der om aftenen, så var der var lidt mindre sådan stimuli ude foran vinduerne. Så hun var meget interesseret, og hun var sådan helt, åh, jeg skal ud og se træerne, jeg skal ud og se, hvad er det der? Ja, men jeg var meget utålmodig, og jeg tror ikke, jeg sov den nat. Jeg var bare sådan, ej, hvor er du henne? Ej, hvor er du blød? Så det var næsten mere ængstligt, det øjeblik, egentlig, end det der, man tænker, ej, så henter man katten eller kæledyr, du har aldrig haft det. Men det var sådan, jeg forestillede mig, som bare, så henter man det, og så det bare glæde fra første øjeblik. Ja, virkelig. Og så blev det bare, jo flere timer, der gik i den der bil, jo mere var jeg bare sådan, jeg skal bare af, og ja. Du kunne ikke vente længere. Nej, hun skulle bare hygges med. I dit sidste øjeblik, hvorfor tror du så, at du ville se et øjeblik, hvor det er dig, der tager dig nogen i stedet for omvendt? En af de husholdninger, jeg voksede op i, en af mine forældre, var et lidt mere usundt hjem med noget neglekt og noget... emotionel manipulation. Og der tror jeg, at det har været rigtig nemt for mig bare at gå ind i den der people pleasing og gøre, det er rigtig nemt at finde min rolle i at gøre, hvad andre mennesker gerne vil have, man gør. Så det er altid kommet ret naturligt til mig med at være det der nurturing. Når jeg er ude at drikke med mine venner, så er det også mig, der er ligesom mama bear, der sørger for, at der bliver holdt hår, når der bliver kastet op, og der er en ekstra trøje, og der er sodavand til dem, der ikke skal have mere alkohol og sådan noget. Så jeg tror meget instinktivt, at det var et virkelig rewarding moment med Sola, min kat der, fordi at det var noget af det, som jeg sådan helt instinktivt kommer til at gøre, fordi der ved jeg godt, hvad jeg skal gøre, men men hun var meget taknemmelig, altså hun virkede meget taknemmelig, hun stolede på mig, og hun var interesseret i det, og det var sådan et, det var et bonding moment, vi havde sammen, frem for at hun var sådan her, hold op med at holde på mig, jeg skal udenfor, eller sådan noget. Så selvom det er sådan lidt, måske kommer fra noget lidt toxic, så har det i hvert fald stadig en god og rar følelse indeni for mig. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Nu er du 23 år gammel. Du yes. bor på et kollegie her i Lyngby. Jeg er kommet for at besøge dig. Der er så mange ting på det her kollegieværelse. Ja. Måske det kollegieværelse, jeg har set med flest dimsedutter og ja. Ting rundt omkring, bare for at nævne et par professorterning. Vi har en Sudoku-bog. Der er også en Dracula comic book heroppe. En masse figurer, som jeg er sikker på har et eller andet... Det er fra computerspil. Bestemt navn, ikke? Ja, alt ja. Muligt. Rundt omkring et skateboard, et polaroidkamera, en tegnestation sat op i hjørnet. Virkelig mange ting, og du bruger også meget tid på at være kreativ. Du tegner, du maler, spiller klaver, skriver historier, spiller computerspil. Ja. Og det er jo bare i din fritid, kan man sige. Til hverdag, der læser du life science og teknologi yes. på DTU. Er det lige så sejt, som det lyder? Det er det i hvert fald. Hvad går det ud på life science og teknologi? Altså det er sådan lidt akavet at forklare, fordi det er essentielt set, så life science er noget nyt, de har fundet på, eller sådan, som skal dække over en masse af de her bioteknologi og bioinformatik og biomedicin og sådan noget. Altså, så det, den er for nyligt lavet, at de har slået en masse af de der biovidenskabelige og kemiske linjer sammen. Hvilket er en lille smule træls, fordi videnskab, det er jo der, hvor man går ned i det virkelig, virkelig helt specifikke. Men vi kommer i laboratoriet, og vi arbejder med kroppens funktioner, cellernes funktioner, vi arbejder med kemiske reaktioner, vi arbejder med enzymkinetik, vi arbejder med bestemmelse af forskellige aminosyre. Altså vi arbejder med nogle meget specifikke ting i mange forskellige områder, hvilket egentlig er sygt spændende, fordi så får man virkelig lov til at smage lidt på alt, hvad videnskaben ligesom kan tilbyde, og så får man også et bedre indtryk af, jamen, hvor er det, jeg falder ind? Hvor er det, jeg ligesom sidder godt og tænker, at det her det er noget, jeg gerne vil læse videre på? Ja, har du så fundet ud af det? Altså, hvad ville være dit drømmejob, hvis du bare lige skulle tage et skud for hoften? Musiker. Musiker? Ja. Åh, gud. Okay, ja. Det er jo noget helt andet. Ja, virkelig. Det er lidt svært sådan at give sig til at bare sige fuck uddannelse, nu går jeg efter den her karriere, som sikkert ikke betaler nogen penge eller sådan. Det er sådan lidt usikkert at give sig ud i sådan en selvopbygget karriere, så jeg har en generel interesse for kemi og biologi, og jeg synes at det er virkelig fedt at være i laboratoriet og stå og pipettere og lave forsøg og sådan noget. Så lige nu der følger jeg bare mit godt instinkt, og så arbejder jeg på de ting, der virkelig gør mig glad i min fritid. Mm. Og vi er jo et lille spejl af hinanden, som vi sidder her over for hinanden. Altså, vi har begge to runde briller, vi har samme tatovering af et anatomisk korrekt hjerte, men ja. Det er jo sådan, som der ser ud her, og som du ser ud, og som vi ser ud, men jeg skal jo male et portræt af dit liv, som du har levet indtil videre, og skrive en nekrolog, eller hvordan den kunne lyde, hvis du virkelig skulle dø i morgen. Og jeg synes, vi skal starte med at få et overblik. Kan du ikke tegne en tidslinje over dit liv for os indtil videre? Jo, jeg skal prøve at kortfatte mig i punkter. Mm-hmm. Jeg er født i Gentofte. Og så boede jeg på Østerbro i noget tid, sammen med mine brødre og mine forældre. Så flyttede vi til Ølstykke, og der boede vi i nogle år, indtil mine forældre blev skilt, da jeg var 7. Så flyttede min far til København, og min mor fortsat boede i Ølstykke. Og de kom ind i hver deres forhold. Og der var så det ene forhold var et ikke så godt hjem, eller et usundt hjem at være i, og det andet var et rigtig rart hjem at være i. og så heldigvis det usunde hjem, der det forhold eksisterer så ikke længere. Så flyttede vi til København, da jeg var 12, og startede skiftet skole. Så hvem er vi? Min mor og mine brødre og jeg. Da min mor flyttede ind sammen med sine mænd, og fra dag af, der er det sådan lidt tåget. Der er min teenageår er sådan lidt grå. Men jeg gik på gymnasie, fik en masse gode venner og kom på universitetet også. Og har generelt haft det rigtig rart i min mors hjem sammen med mine brødre. Jeg ved ikke, om jeg fik recappet det. Jo, jeg synes, det lyder godt. Jeg bliver bare helt nysgerrig på de tåede teenageår, men måske det er noget, vi kommer ind på i løbet af de andre spørgsmål. Ja, det kan vi sagtens. Det var mere, så jeg ikke kom til at gå i totalt detaljer. Men så må du altså gerne lige sætte et par ord på det. Når du siger, at ja, de var bare lidt grå og det tåede. Hvorfor det? Det usunde hjem, jeg boede i, var... Jeg tror, at det er først her efter jeg er blevet voksen, eller sådan, ja, jeg ved ikke, om jeg er voksen, men 23 i hvert fald. Det er sjovt, man næsten ikke tager at sige det, jeg mente, ikke? Ja, men det er fordi, så regner folk med ting fra dig, og så skal man leve op til forventninger, og det gør jeg altså ikke. Ja. Jeg tror, at jeg først efter jeg er blevet ældre, har fundet ud af, at det faktisk virkelig var en usund husholdning at være, at have vokset op i, med emotionel neglekt og... Og hvordan har det set ud? Altså, hvad har det betydet? Hvordan er det kommet til udtryk, tænker jeg? For når jeg tænker sådan neglect, så tænker jeg sådan, måske textbook-eksemplet er, at man bliver glemt i supermarkedet i flere døgn, eller sådan. Men det tror jeg også måske lidt er sådan en sådan karikeret version af det. Har du ikke lyst til at prøve at sådan forklare, hvordan det så ud for dig? Jo, altså emotionel neglect fra en forældre, kan komme til udtryk ved, at situationer, hvor at man som barn ikke er forventet at kunne klare sig selv, altså fordi man er 8-9 år gammel eller sådan noget. Og nu siger du mand, men det er dig. Det er mig, dig. Det er mig, ja. Der har mine forældre ikke været til stede, der har mine forældre ikke sagt, det klarer vi lige for dig, det Altså for eksempel, er det sådan noget med hjælp til lektier, eller ikke at give dig et kram, når du er ked af det? For eksempel ikke at give mig et kram, når jeg er ked af det. Jeg fik ofte at vide, at jeg skulle stoppe med at græde, når jeg græd. Jeg fik ofte, det var en ting, vi snakkede, eller der blev snakket om i mit hjem, at jeg hele tiden græd, og jeg hele tiden skulle ud, og hele tiden gik fra bordet, fordi jeg skulle ud og græde. Og det er først efter, jeg er blevet ældre, at jeg begyndte at undre mig om, hvorfor fuck er der ikke nogen, der har spurgt, hvorfor græder? Er du okay? Altså, hvad er det, der er galt? I stedet for bare at sige stop med det der. Og der, det er jo så der, hvor den emotionelle neglect kommer ind, fordi al den interaktion, der har været omkring for eksempel det her, er kommet fra min forældres partner, og ikke fra min forældre selv. Han har ikke været til stede. Så han har ligesom siddet i baggrunden og bare sluppet tøjlerne, og så har jeg så vokset op under det her virkelig usund forhold til hans partner, som var meget manipulativt og meget... det kostede rigtig hårdt for min selvtillid, og det gør det stadig. Så det er sådan nogle ting, hvor at... Man opdeler det lidt ligesom i et abusive household. Der handler det om de ting, forældrene gør. Men i et neglective household, der handler det om de ting, forældrene ikke gør. Altså den der støtte, man får. Jeg havde ikke en følelse af, at jeg var vigtig. Jeg havde ikke en følelse af, at jeg var prioriteret. Jeg havde ikke en følelse af, at det var okay at blive vred over ting, jeg ikke synes var okay. At det var okay at græde over ting, jeg blev ked af. At det var okay at sætte mig imod og sige, prøv at hør, jeg vil altså gerne have de her bukser på i skolen nu. Det måtte jeg ikke. Der er kattehår, og du må ikke, og du er lut, og det er lidt overfladisk, men... Nej, men det er en god måde, at du forklarer det på. Mm. Okay, så fik vi i hvert fald det på plads, teenageårene, og man skal ikke have læst meget sådan noget lommepsykologi på Instagram, for at vide, at sådan noget med sådan nogle traumatiserende oplevelser, det gør jo, at man glemmer lidt, og alt tåger lidt sammen, og det var så dit... teenageår, der så sådan ud, men nu sidder du jo her, du er kommet på uni så langt, så godt. Lad os dykke ned i nogle specifikke øjeblikke, der har fyldt i dit liv eller været vigtige. Og lad os starte med et meget vigtigt øjeblik, et øjeblik, der blev definerende for den, du er i dag. hvis du kun må vælge et? Jeg sang i gospelkor med min mor i en periode. Ej, hvor fedt. Er det ligesom på film? Ja. Ej, jeg føler virkelig i dag, så helt afsnittet er bare sådan mig, der siger, det her har jeg set i popkulturen. Kan det passe, eller kan det ikke passe? Men det er bare virkelig en karikeret ting, ikke? Jamen, det er det virkelig, og det var derfor, vi skulle prøve det, fordi der er ingen af os, der er super kristne, men det der, den følelse, der er i sådan en gospelkor, altså det er jo sådan en stor unit af 200 forskellige celler, der bare står og sådan der, og bare synger til Gud, og synger om følelsen, at det er fedt. Der holdt vi koncert med det gospelkor, 200 mennesker inde i, jeg har ingen idé om, hvad kirken hedder, det kan jeg ikke huske. Men det er første gang, jeg har prøvet sådan noget, og det var, altså jeg var simpelthen helt høj efter, altså sådan en hel uge efter, hvor jeg havde det så godt inde i, jeg kunne bare mærke, det var næsten overvældende, så rigtigt det føles at stå og få lov til at udtrykke mig på den der måde, sammen med så mange andre mennesker. Ja, prøv lige at male scenen, så jeg kan forestille mig, at jeg sidder nede i publikum til koncert. Hvad ser jeg? Hvad hører jeg? Du sidder nede på nederste etage af kirken, hvor der er også en stor balkon heroppe. Og så står vi 200 mand op ad trappen her med vores korledere stående foran. Og vi synger om Praise the Lord. Og nu har jeg svært ved at huske nogle af teksterne, det vil have været noget tid siden. Men det var så vores korleder, der havde skrevet dem selv. Og vi står og svejer. Vi står og svejer som en unit, og vi er opdelt i, at der står tenorer i midten, og så har vi alterne ude til højre, og så har vi sopranerne til venstre. Og så står jeg i alterne, og min mor, hun var over i sopranerne. Og har I? Vi har alle sammen sort tøj på. Klæde. Yes, alle sort tøj på. Også korlederen, og så ikke parfume, og ikke nogen store blinge, og ikke noget som helst. Så vi var sådan, det var virkelig unit. Det var virkelig en stor stemme, dannet af 200 små gospelmennesker. Det var virkelig fantastisk. Og lys, der blev, altså farvet lys, der lyste op af væggene og sådan noget, som skabte sådan en virkelig god dybde. Altså når nu man sad nede i publikum og kiggede op, har jeg set på billederne bagefter, at der er virkelig, altså vi har virkelig en følelse af, at det er sådan en, hvad kalder man det, sådan en blob af gospelsang, der står. Ja, en sådan entity. Ja, en entity, lige præcis. Ja. Selvom vi var 200 mennesker, det var bare en fantastisk følelse at føle sig som en del af det, og få lov til at udtrykke sig, og få lov til at skråle højt, og være low-key ligeglad med, hvordan det lød, fordi man har øvet det her en million gange sammen med de andre, og hvis jeg synger forkert, så er der ikke nogen andre, der kan høre det, fordi der er 20 andre alt omkring mig, som også synger. Og det går alligevel alle sammen i harmoni med tenorerne og sopranerne, så det var bare sådan en virkelig shit gå op i en højere enhed slags følelse. Ja, og rent bogstaveligt talt, det runger jo også så smukt. Altså akustikken, jeg kan næsten høre det for mig. Det er nemlig bouncer hele vejen rundt. Jamen, det er jo virkelig, jeg bliver helt, det er lang tid siden, jeg har tænkt på det. Ja, du sidder og smiler. Altså, det er sådan, du får den der følelse igen, du sagde, du havde hele ugen efterfølgende. Ja, jamen det gør jeg. Jeg kan mærke den igen. Jeg kan altså fysisk mærke i min mave, hvordan den der excitement, hvordan den der, det der, den der følelse, når nu man var barn lige inden, dagen inden man skulle i Tivoli for eksempel, eller sådan noget. Det der med, at man var på vej i seng, og man tænkte, fuck, jeg glæder mig til at vågne igen. Det der rush af adrenalin, der sådan pumper igennem kroppen fra maven, den sådan helt specifik, jeg kan bare mærke det stadig. Men sådan har jeg det, når jeg synger, har jeg opdaget senere, at det er. Ja, og du forklarer det jo lige som det der med, sådan, du siger, ej, bare at få lov til at udtrykke sig. Mm. Jeg tænker også måske en af øjeblikkene til at rette mig, hvis det er forkert, ikke? Men at måske det også er definerende for dig, fordi det er også første skridt måske på vejen til at aflære dig det, du fik at vide i din teenageår, hvor du ikke måtte udtrykke dig. Ja, lige præcis. Lige præcis. Jeg tror også, det er derfor, at sang er kommet til at betyde så meget for mig, fordi der har jeg virkelig mærket, at det er okay at udtrykke sig, som man gør, som man vil, som man har det, at der er ikke nogen følelser, der er forkerte. Følelser er ikke forkerte. Følelser er en reaktion på noget, der sker for dig. Og det der med at bare give sig selv lov til, og at man ikke står og falset og sådan virkelig prøver sådan, altså man virkelig sådan synger med maven, og man synger stort, og man synger højt, og man synger stolt, og udtrykker med ikke kun stemme, men med kropssprog og med hvad hedder det, sangteknik, hvordan man har det, hvordan man føler det, hvordan ting påvirker en. Det har taget alt for lang tid for mig at finde ud af, at det var derfor, det var rart at synge. Men det er her, det starter. Det er her, det starter. Det var til den koncert der. Ja. Nyx, i dag får du jo selv lov til at have en finger i spillet med i dit eftermæle. Mm. Og hvis du skal vælge det øjeblik, det er ikke nødvendigvis sådan, det fungerer, men hvis det var, at du skulle vælge et øjeblik, du kunne huskes for, hvilket øjeblik skulle det så være? Den her synes jeg er ret svær. Mm. Fordi at helt instinktivt, så kommer jeg til at tænke på, som du også selv nævnte tidligere, situationer, hvor jeg har hjulpet andre, at jeg gerne vil, så tænker jeg, så gør jeg det her, der var virkelig rart for den her person, eller det her, der var virkelig rart for den her person, hvor jeg tænker, okay, men vil jeg huskes for noget, jeg har gjort for andre, eller vil jeg huskes for noget, vil jeg huskes for noget, jeg har gjort for mig selv, så at sige, altså, fordi en ting er, at man bliver husket for, at man har doneret millioner af kroner til alle mulige gode charities og sådan noget. Nu har jeg ikke millioner af kroner, så det bliver lidt svært. Men jeg tror for mit vedkommende, jeg tror gerne, jeg vil huskes for, at jeg begyndte at tage mig selv seriøst på en måde, hvor at jeg sætter et godt forbillede, eller hvad man skal kalde det. Nu bliver jeg helt choked up. Ja. Hvorfor? Fordi jeg arbejder virkelig hårdt på min mentale helbred. Altså virkelig. Er det også det, du tager, sig til, hvis vi ikke skal have det med, så klipper du ud? Du nævnte, du tog noget medicin også? Ja, antidepressiver for angst og depression. Ja. Alt sammen som, altså som efter, hvad hedder det, efter, eller konsekvenser af det, den der husholdning, jeg voksede op i. Mm. Og det er, hvad det er. Man kan ikke rigtig ændre på det. Og jeg prøver, altså, det her for eksempel, det er mit psykologi-hjerne, hvor at jeg arbejder. Ja, og det kan jeg se. Der er sådan et whiteboard i mini-version. Altså et legit whiteboard, ikke? Hvor du har skrevet altså diagrammer og mindmaps, og yep. Dit navn står i midten, og så er der sådan streger ud fra, og næsten tidslinje. Altså, det er sådan noter fra en psykologiteam, ikke? Ja, og det er faktisk, fordi jeg har haft min far inden, for at have en samtale om det, der skete i min barndom. Ja, fordi jeg havde en helt klar følelse af, at han havde misforstået, hvordan jeg så ting. Han mente, at det var hans partner, der var the bad guy. Hvor jeg så måtte sige, at altså, jeg elsker min far over alt på jorden. Min far, han er det dejligste menneske. Men instinktivt, den der amygdala-følelse, som sidder i mit nervesystem, den siger, at ham kan man ikke stole på. Og det vil jeg gerne ud over, fordi jeg er virkelig glad for at have min far i mit liv. Så jeg tog ham ind, og så sagde jeg, prøv at høre, sådan her ser det ud fra min side. Okay. Ved du hvad? Det tror jeg gerne, jeg vil huskes for. Jeg skulle til at sige, det lyder som dig, der tager de hårde samtaler for din egen skyld. Ja. Ja. Ja. Okay, men så sæt lige den scene en gang. Altså nu står vi og peger op på det her mindmap whiteboard. Er det, at du selv havde udformet til formålet, eller er det i samtale med en terapi? Altså sådan, hvad er konteksten? Altså, jeg har whiteboardet, det har jeg selv, det satte jeg mig ned og ligesom, tegnede nogle templates, eller sad ligesom og testede ud for mig selv, når nu jeg skulle forklare, hvad det var for nogle pointer, jeg gerne ville have lavet over for min far, hvad det var for nogle ting, jeg gerne ville have, at vi skulle have op og vende og høre, hvad han husker, og hvad han tænker om det, for at finde ud af, hvilken måde, der fungerer bedst for, når man stiller det op og får samtaler og sådan noget. Men jeg ser en terapeut en gang om ugen, og hun... hun skriver ting op og med farvekoordination og sådan noget, hvilket fungerer fucking godt, fordi jeg elsker farver, og jeg er total visual learner, og så min ADHD er bare virkelig glad for, at der er sådan shit, der springer ud, og sådan, fordi så føles det, som om tekst bevæger sig. Ja. Så det tog jeg lidt med ind, også fordi, at så kan jeg se selv, at når nu der er noget rødt her, når nu jeg for eksempel her har sat en rød streg fra ting, og så over til en konklusion, så er det så altså en negativ konklusion om, at jeg føler, at jeg ikke er vigtig, eller sådan noget. Og det er sprunget ud fra... Det er blandt andet blevet bekræftet, den her følelse, eller den her angsttanke er blevet bekræftet. Og her den står, her. Må jeg læse op nogle af de ting, der står. Ja. En af konklusionerne, der ligesom er streget over, eller ikke er streget over med rødt, men sådan ligesom er cirklet med rødt, det er mig, mit. Ja. Og det udspringer sig blandt andet af 2 timer... det er mig, der skriver i punktform. Jeg kommer hjem om lidt. Jamen, det var på stranden, hvor at min bror og jeg havde en ubehagelig oplevelse. Og altså det er for ligesom at ramse op her, at sådan her har jeg det nu, at jeg føler ikke, altså jeg føler, at der ikke er tid eller lyst eller energi og overskud til mig og mit. Jeg føler mig ikke vigtig, jeg føler mig ikke prioriterværdig. Ja. Og det er blevet bekræftet af gentagne omgang, for eksempel af sådan en oplevelse som den her. Nu vil jeg ikke lige gå i detaljer, fordi min far... Noget med, at man sidder og skal vente på nogen, der ikke kommer, selvom de har sagt det måske. Lige præcis, ja. Og så noget hernede, hvor vi har følt os alene og bange eller sådan noget. Altså ja. Der er sådan, fordi at de ting der, de sætter sig jo i hjernen og i nervesystemet, når nu det sker nok gange, specielt i de formative år, hvor man bliver... præ-teenager, hvor man bliver teenager og til sidst voksen. Altså det sætter sig virkelig, jo flere gange det sker, jo mere instinktivt kommer man til at reagere på, at det kommer til at ske igen. Ja, og det giver jo mening, og når man sidder og kigger på det, så tænker man, det er da udførligt, det er fedt, bare det, at du kunne udvikle den her og forstå dig selv er vildt, men så viser du jo så den her til din far. Ja, jeg tager ham ind, hvordan og så siger jeg... Hvordan går det? Nu siger du tager ham ind. Hvorhenne? Er du nervøs? Prøv lige at tage os med os ind i dag. Vi sad her. Jeg sad i den stol, jeg sidder i lige nu, og min far, han sad herovre ved siden af mig ved tegnebordet. Ja. Og så tog jeg blank slate. Og må jeg bare lige her, altså sådan, ved han godt, hvad der skal ske? Ja, jeg har sagt det til ham. Jeg en uge inden sagde jeg til ham, at jeg gerne ville have en samtale med ham om nogle af de ting, jeg snakker med min psykolog om. Okay. Fordi det involverer ham, og det er noget, jeg gerne vil. Det er en rejse, jeg gerne vil have ham med på, fordi han kæmper selv med sit forhold til sine forældre. Og hvordan reagerede han på det? Det sagde han, det vil jeg gerne. Det er fint, det gør vi bare. Okay. Der var ikke noget der. Og så fortalte han så, da han kom her, at han havde været virkelig nervøs. At han havde været virkelig... Det tænker jeg også, så går man der en hel uge, og du vil også skide nervøs, og så kommer han ind ad døren, og det er sådan lidt akavet, sådan, om skal vi lige small talk inden, jeg hentede sådan en lille is, og... Ja, det gjorde det. Ja, jamen det var, jeg prøvede sådan ligesom at gøre det, jeg vil gerne prøve at gøre det rart for ham at være i, men jeg tror... Jeg fokuserede på at gøre det rart for mig at være i. Så jeg vil gerne, det er jo ikke fordi, jeg vil have, at han skulle have en dårlig oplevelse. Jeg vil gerne have, at vi begge to fik noget produktivt, noget konstruktivt ud af det her. Men i stedet for at fokusere på, at han har det godt i det, vil jeg hellere fokusere mest på, at jeg har det godt i det. Hvilket allerede er et stort skridt i den første i den rigtige retning. Men vi kommer ind, og han sætter sig, og jeg begynder at tegne op. Det her over, det er en... Nu tager jeg en lille firkant op i det ene hjørne, hvor jeg har brugt en reference fra serien Big Mouth på Netflix, fordi at den har jeg bedt min far se. Og der sagde han så, at han godt kunne se, at jeg er relateret til Jessie. Ja. Jessie, hun har det problem der med, hendes forældre er gået fra hinanden. Far får en ny kæreste, hun bliver gravid, og så er det træls. Ja. Min far tænkte, at så kunne jeg relatere til, at Jessie ikke var glad for den nye kæreste. Og der måtte jeg så sige til ham, det er faktisk ikke helt tilfældet, fordi grunden til at relatere til Jessie er, at hendes far, han ikke hjælper hende igennem skilsmissen, hendes mors homoseksuelle forhold, som hun har svært ved, og alle de her ting. Hendes far, han har ligesom sådan lidt taget emotionel afstand og sluppet al ansvar, og så ligesom lidt håbet, at der er nogle andre, der tager over. Ja. Det relaterer jeg til. Ja. Og så starter jeg så ligesom med at skrive, og det her, så er der sket, og nu, de her specifikke situationer vil jeg helst ikke gå i detaljer med. Nej, det skal vi heller ikke, men det her siger du så blandt andet? Ja. Til ham, hvordan er stemningen i rummet? Jamen, den er sådan, jeg vil lige sige klinisk, eller sådan, altså min far, han er skideklog, han er virkelig, og han, så han sidder, og han observerer, og han lytter, og tager ind, så han har siddet sådan med benene over kors, og siddet og kigget ned, og nikket, og lyttet, og altså, og han, der var tårer i øjnene og sådan noget, men vi er meget åbne og ærlige med hinanden, og det er jeg rigtig glad for, det er også derfor, jeg vil og kan have ham med på det her. Og der kom nogle samtaler og sådan noget, men han forholdt sig helt stille i al den tid, jeg talte, og så var det først, da jeg ligesom inviterede, at han så kom med sit input og kom med sin oplevelse, eller hvordan han havde det med at have haft den der samtale og sådan noget. Men i sidste ende var han virkelig, virkelig glad for, at jeg havde åbnet den samtale, at jeg havde taget den, jeg havde inviteret ham indenfor i det, jeg går og dealer med, også selvom at det handler om ham. Ja, det lyder også på dig, som om, at det, altså at han greb dig i det. 100%. Han ville gerne være med. Ja. Og jeg tror, han var virkelig... Fordi alternativet er jo, at jeg havde sagt, fuck dig. Det gider jeg slet ikke have noget med at gøre. Ja. Og så kan han bare sejle sin egen sø, og så snakker vi aldrig. Ja, lige præcis. Ja, men de historier har jeg bare hørt så mange af. Det har jeg nemlig i også. Det her program, hvor jeg har været ude og optage med folk. Det er derfor, at det er så vildt for mig, at sådan... Ja, det kunne lade sig gøre, det var en rar ting, og det kan jeg da godt forstå, du gerne vil huskes for. Ja. For det vil være nemmere i øjeblikket at lade være med at skulle sidde i en halvanden time og have den sværeste samtale. Altså så ville det være nemmere bare at være sådan, fuck det, så siger vi ikke noget. Mm. Men så på længere sigt ville det jo være... Jamen det sætter sig jo så, fordi det er jo så det er jo sådan et lidt afstykket eller afstumpet forhold til en forælder, hvor man ligesom, altså så ville jeg så skulle gå og gemme på nogle ting af mig selv, som virkelig fylder meget i min hverdag og mit liv lige nu, fordi jeg stadig går og kæmper med konsekvenserne og eftereffekterne af den barndom der. Men det er sgu da sejt, at du tager ansvar. Tak. Men jeg synes også, at det er ærgerligt, at du er nødt til det. Sådan er det. Ja. Det er der ikke så meget at gøre ved. Det har gjort mig rigtig meget til den, jeg er i dag. Og jeg ved, at den måde, jeg omgås med andre mennesker på, er affødt af den måde, jeg er vokset op på. Så altså, selvfølgelig, hvis jeg kunne gå tilbage og ændre det, så ville jeg 100%. Men jeg vil gerne fokusere på de styrker, jeg har fået ud af at være gået igennem det. Fordi det får jeg ros for, og der er mange af mine venner, der sætter pris på det. Hvornår var et tidspunkt, du har følt lykke? Udover da du stod som en celle og sang gospel. Min bedste venindes morfar bor i Florida. Og jeg har været med derover et par gange nu. Sådan to uger i sommerferien, hvor vi bor hos dem og er rundt og se the good old America. Og det er bare en virkelig fed rejse. Jeg har ikke nogen søstre. Og vi har kendt hinanden, siden vi gik i gymnasiet. Og det der med at være på ferie med hende, og bare, altså, der er ikke nogen forældre. Vi er de voksne, men vi er unge voksne, så vi tillader os at bare lave alt muligt fucked up shit. Eller sådan, altså, within reason selvfølgelig. Altså, det er ikke overskride nogle love eller noget med. Men altså, det der med at have sådan en virkelig fri rejse, hvor, fordi jeg har altid følt, at jeg kunne være lige præcis den, jeg er sammen med hende. Fordi vi har kendt hinanden så længe, og vi har gået igennem så meget shit sammen. Eller hver for sig, men side om side. Ikke? Så det er virkelig befriende at få lov at være på ferie på den måde, hvor at jeg føler, at der ikke er nogen expectations, der er ikke nogen forventninger til, hvordan jeg skal være, eller hvem jeg skal være. Kan du komme med et eksempel på en situation eller noget, hvor du sådan kan mærke i dig selv, det her var ikke sket, eller det her havde jeg ikke gjort, hvis jeg havde været på familieferie, for eksempel. Men det gør jeg nu, fordi det er bare mig og hende. Det er jo næsten, det er jo næsten alt, hvad vi laver, hvad jeg vil sige. Altså, så for eksempel, jo okay, så... Så der var en aften, jeg ryger desværre, og i USA, der må man, i Florida, der må man gerne købe cigaretter, når man er 18. Jeg var 20 på det her tidspunkt, men Walmart har en regel over hele landet, at man ikke må købe cigaretter, medmindre man er 21, og det vidste jeg ikke. Så vi løbet til Walmart kl. 11 om aftenen, før de lukkede. Der er sådan en god, 5 kilometer eller sådan noget, og vi er simpelthen haul-assed dernede, fordi jeg ikke havde flere cigaretter. Og vi kommer ind, og jeg siger, jeg vil gerne bede om den der pakke cigaretter, og viser med stor confidence mit kørekort. Og hende i kassen der, hun kigger op på mig sådan, altså, hvad? Er du okay? Og jeg står, altså, kæmpe spørgsmålstegn, og hun siger, jamen, du må ikke købe de her cigaretter. Nå, fuck, vi går ud på parkeringspladsen. Så kommer der den her gut ud, og spørger, om ikke han bare lige skal gå ind og købe dem for os. Og så var vi sådan der, ej, det behøver du ikke, ej, det er okay. Og så, mens vi stod og snakkede, så lukker butikken. Han kører til 7-Eleven lidt længere væk, kører en pakke cigaretter, kommer tilbage. Og fortæller os, at grunden til, at han gerne vil hjælpe os, er fordi, at hans familie og han selv er jødisk. Og han synes, at det, som danskerne gjorde for jøderne tilbage i sin tid, var virkelig stort. Og at han virkelig satte pris på det, så han ville gerne, give... give thanks for det. Wow. Ja, men så stod og læste altså kattegrus og kattemad ind i sin bil. Wow. Det var en virkelig surrealistisk oplevelse. Det var aldrig sket, hvis jeg havde været ude med min mor. Jeg havde ligget og sovet på det tidspunkt. Eller med min far. Der var jeg gået i seng der. Det var jo... Ej, hvor vildt. Altså, det er jo slet ikke for at negligere, for det er jo faktisk en virkelig smuk ting, han siger. Mm. Altså, wow. Virkelig. Det er smukt, at sådan... Jeg føler, der bliver talt meget om sådan generationel traume sådan i forhold til, hvad... De jøder, der lever i dag, de må jo stadig bære på alt den sorg for deres bedsteforældre, alt det der, altså sådan på den måde. Men måske der er også noget med sådan generationel sådan taknemmelighed, eller sådan, hvad kan man sige, sådan en alliance på en eller anden måde. Altså det er da vildt smukt, men det er bare så paradoxalt, at noget som sådan, wow, altså danskerne dengang, der hjalp jøderne, virkelig reddet liv. Yeah. Og her står to mennesker, som faktisk ikke var i live på det tidspunkt, og den ene vil bare gerne have et par smøger, så de underage. Altså, ja, præcis. Det er sådan meget sådan mindre nobelt, men, men cute. Ja, ja, tanken var der. Han var skidesød at snakke med. Han snakkede ud i en lang køre. Og, altså, han var bare glad, og han ville bare gerne hjælpe, og han ville bare gerne fortælle og høre. Og sådan meget amerikansk udadvendt og høflig social. Og så også bare med den der lille quirk, at det var for at takke danskerne for deres indsats tilbage, da hans folk havde det hårdt. Og det var lykke? Det var lykke. Men det var den aften, altså det var hele, fordi det der med, da vi så gik tilbage, da vi gik tilbage fra Walmart, da vi så skulle hjem igen, så gik vi og snakkede om det der skete, og der var, altså klokken den var jo midnat eller sådan noget på det her tidspunkt, og solen var sådan basically gået ned, men der var sådan lidt skin op på himlen, så der var ikke sådan helt mørkt, men man kunne stadig se stjernerne. Der var også varmt sådan i Florida, ikke? Jeg forestiller mig den der helt trykkende hede. Ja, men sådan heldigvis ikke tørre, det er meget fugtigt, er virkelig høj luftfugtighed. Så vi går bare under den der sådan nuanceret mørke til lyseblå nattehimmel med stjerner, og den der fugt, der bare er over det hele, og sådan lidt svedig efter at have løbet, og sådan har en virkelig surrealistisk følelse indeni af, hvad fuck skete der lige. Men hele den oplevelse til sammen er bare et virkelig lykkeligt minde, fordi den måde, vi oplevede det på, er meget ens. Så det der med at dele, hvordan man har oplevet den der, hele den der interaktion, er bare, det føles bare, som om man får valideret rigtig mange synspunkter, rigtig mange følelser eller oplevelser, når nu man står over for en, der egentlig i og for sig ser verden på næsten samme måde som en selv. Så det var sådan virkelig jamen, der var ret mange faktorer, der spillede ind over, men som, når jeg tænker tilbage på det i hvert fald, er et virkelig fedt og lykkeligt minde for mig i hvert fald. Fordi det er så random og så syret, og sådan er mit forhold bare, mit venskab med Anne. Okay, nu går vi lidt fra den ene ekstrem til den anden. Ja. Som man jo altså tit gør i livet egentlig, ikke? Så kan du ikke tilsvarende beskrive et øjeblik, hvor det har været sorg eller ulykke, du har følt i stedet? Jo. Jamen det er lidt svært, fordi jeg kan huske mange omgange, eller altså mange minder, hvor jeg har følt sorg, hvor jeg har følt mig sådan genuinely ulykkelig helt ind til benet. Men jeg ved også, at meget af det, eller mange af de oplevelser, har været på grund af det hus, eller det hjem, jeg voksede op i. Altså der er jo ekstrem adfærd, fører til ekstrem reaktion, for mit vedkommende i hvert fald, som barn. Men jeg tror, da jeg var cirka 12, og boede hos min far og hans partner, jeg havde spurgt, om ikke nok jeg måtte få lov til, eller bede om, at de ikke købte tøj til mig i julegave og fødselsdagsgave, fordi min fars partners døtre var multiallergikere, og begge to over for kat, som vi havde hos min mor. Så vi skulle have noget specielt tøj til at have på hos far, og specielt tøj til at have på hos mor. Det var jo i og for sig fint. Men nu jeg så fik noget tøj hos far, som jeg faktisk synes var pisfedt, og jeg bare gerne ville have på i skole, fordi det var da bare rocking, så synes min fars partner, at det måtte jeg ikke. Fordi at hun sagde, at vasketøj kan ikke, eller hvad hedder det, kattehårene kan ikke vaskes ud, og der er alle mulige regler, og dudududud. Og der var en masse argumentation omkring det der, og altså ofte, at så skulle vi, lægge vores tøj ned i kasser, og skifte ud på toilettet, og hænge vores jakker ind i poser og sådan noget. Det var meget sådan, det var meget voldsomt, og jeg tror, vi følte os lidt udhængt, min bror og jeg, eller sådan udstillet, som værende sådan udefrakommende. Ja, altså det bliver også et billede på mere end sådan, I kommer med kattehår, der er sådan, I er ikke en del af den egentlige familie. Ja, sådan lidt beskidte udefra kommende, vi tager jer ind, men I skal lige renses, før I kommer ind, eller sådan, det var sådan, beskidte, ja, egentlig. Lige præcis. Og der var så havde jeg så besluttet mig for, at nu havde jeg fået de her skide seje bukser i fødselsdagsgave, og dem ville jeg gerne have på i skole på mandag, efter min weekend hos min far. Og han sagde til mig, eller jeg kan tydeligt huske, at jeg er på vej ned ad trappen fra mit værelse, og han siger, at du skal lige gå op og skifte, eller tage mors tøj af og lægge det til vask. Og så siger jeg så, jeg skal have noget tøj på herfra i skole på mandag, så jeg kan bare have det her på stadig. Og så siger han, nå okay, og så er den ikke længere. Så kommer vi så til mandag morgen, og jeg har så smækket de her bukser på Corpus og tænkt, fuck hvor fedt, nu skal jeg bare ud og strut. Og jeg kommer ned i køkkenet, og min fars partner siger med tyk sarkasme, ej, er det nogle nye bukser, du har fået hjemme med mor? Men hun ved jo godt, at det var hende, der købte bukserne til mig hjemme hos min far, så hun ved jo godt, at... Og jeg svarer, jamen nej, de er herfra, jeg har aftalt med far, jeg skal have dem på i skole. Og, siger, og hvor hun så siger, nej, det skal du ikke, du skal gå op og tage dem af. Og her begynder så, nu gider jeg ikke at gå helt ned i detaljer med det, men der begynder så et kæmpe skænderi, hvor at jeg vil gerne holde fast i, at jeg skal have de der bukser på, for det har jeg aftalt med min far. Og hun vil gerne holde fast i, at jeg skal tage de der bukser af, fordi hendes døtre ikke kan tåle kat. Og så står min far så i en situation, hvor han sådan lidt skal dulut, og der bliver skændtes, og hun... råbte og skreg af ham, og sagde, hvad hedder det, lavede en eller anden nederen kommentar, da hun gik forbi mig på trappen og sådan noget. Men det ender med, at min far tager hendes side, og jeg skifter bukser, og jeg tager hjem. Og jeg tænker, bukserne, altså det er jo bare et symbol. Det er nemlig bare et symbol, ja. På alt det på, andet, det også betyder. Ja, lige præcis, fordi det er jo i og for sig, det kunne jo have været hvad som helst. Altså det, fordi det der har sat sig i mig, at den oplevelse, som gjorde, at jeg har følt mig så såret, som jeg gjorde, og som jeg stadig gør, er at vi står i en situation her, hvor at jeg føler mig uretfærdigt behandlet, og jeg har gjort opmærksom på, at jeg gerne vil have, at der skal foretages nogle ændringer, så jeg kan følge jeres regler på den måde, I gerne vil have det på, og alligevel bliver der købt tøj, alligevel bliver der gjort det, som jeg har bedt om ikke bliver gjort. Og da jeg så forsøger at gøre noget for mig selv, da jeg forsøger at ligesom, ja det ved jeg ikke, tage en beslutning for mig selv, og ikke bare makke ret og være tøffelbarn, bliver det ikke opfordret eller fejret. Eller, det bliver fejret lidt ind under guldtæppet. Både i det, at min far var tydeligt splittet mellem, om han skulle tage side med mig eller med hans partner. Men også i det med, at han så endte med at vælge hendes side, at så... Altså det der med mine følelser, mine meninger, mine aktioner, det jeg føler er vigtigt, jamen det er det ikke. Det har jeg ikke hold. Jeg tænker også på, om du har tanker omkring, altså nu talte vi lige, inden vi gik på, om sådan kønsidentitet. Og der siger du jo, at du føler dig, at du har en flydende kønsidentitet. Jeg får lov til at sige hun, hende i dag. Men ellers at sådan, i dit udtryk, i hvert fald, nu møder jeg dig jo kun i dag, ikke? Mm. Men der har du også meget sådan, i går sådan kønsløs tøj på. Du har meget sådan androgynt udtryk. Yeah. Jeg tænker også, at nu ved jeg ikke, hvor længe det har fulgt, om du føler det ene kommer det andet, eller det sikkert bare altid har været der. Men der er vel også noget i det der med at miste kontrollen over, hvordan, hvad for noget tøj, du skal have på. Yeah. Altså udtryk. Mm. Altså, at sådan, hvis nu hun har en idé om dem, så skal du altså have kjole på, eller noget meget feminint udseende tøj, hvis du ikke har kunne forline dig med det. Ja, jamen der var, altså det var sådan en, jeg skulle også have en natkjole på, sådan en lang, hvid natkjole, hvor der ikke var nogen, der sagde noget. Altså, og det er nemlig rigtigt, fordi jeg bruger tøj som værende min måde at udtrykke på, hvordan jeg har det indeni. Altså ikke følelsesmæssigt, men føler jeg mig mere feminin eller maskulin eller mere non-binær, eller hvor vi er henne. Du har også helt kort hår, ikke? Det har jeg nemlig. Nu har jeg har smækket en kasket på, fordi jeg har sovet på den her side af hovedet, så alt det her hår, det står godt. Ja, ja, det men det her, det sidder rigtig pænt, jeg tænker bare. Ja. Ja. Nej, men det der med at få frataget sig muligheden for at ligesom få lov til at udtrykke sig på den måde, man har lyst til, specielt i sådan nogle formative år, hvor man virkelig er begyndt at danne sig sine egne meninger, og have lyster og godt og skidt tøj, eller ting, man gerne vil og ikke vil, og alt det der. Jeg tror bare, jeg har virkelig bare følt mig afmagtet, og ja, altså som 12-årig, der skal man jo ikke rigtig have magt, men der må man så gerne have støtte fra sine forældre, eller fra sin værge. Og det fik du ikke altid? Nej. Og det er jo så der, hvor man begynder at tvivle på, om ens egne følelser, om ens egne meninger og lyster eller oplevelser af ting, om det egentlig er korrekt, eller om det er fordi, man har et eller andet forskroet syn på verden, eller man er overfølsom, eller at man reagerer for hårdt, man tager tingene for personligt, og det er der bare simpelthen ikke noget, der hedder. Der er ikke noget galt i at reagere på shit på den måde, som du instinktivt reagerer på shit på. Det siger noget om, hvem du er, mere end det gør, hvad der er galt med dig, eller sådan, ja. Nu stiller jeg dig det aller sidste spørgsmål. Det er lidt stort, men du må godt svare lidt kort, hvis du kan, Nyx. Mm. Du har virkelig nået at opleve mange ting, men du slår mig også som en, der kan høre, når du taler om det på, som også egentlig er nået til et sted, hvor du måske lidt accepterer det, eller ikke har så vanvittigt mange fortrydelser. Mm. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Ja. Yeah. Det er svært at sige. Jeg tror, hvis jeg skulle dø i morgen, så tror jeg faktisk, jeg ville være ked af, at jeg ikke har valgt at lave noget inden for musik. Jeg tror, jeg ville være ked af, at jeg ikke stoppede med at læse bioteknologi i gymnasiet og hoppede over og læse på, læse noget musikteori og sådan noget. Men det er jo kun fordi, så er tiden kort. Så ville jeg ønske, at jeg havde påbegyndt noget karriere inden for det. Men ellers så synes jeg egentlig, det går stille og roligt. Jeg synes, jeg har fået gjort nogle gode ting. Så. Okay, Nyx, så skal jeg jo lige sortere i alt det, vi har talt om. Mm. Og skrive dit eftermæl, og så kan du give live feedback på det bagefter. Alright. Yes. Har du lyst til selv at læse den op? Ja. Yeah. Det er jeg glad for. Der er sgu ikke meget overtalelse til. Nej, men jeg tænkte, det er bedre. Eller sådan, så kan jeg bedre mærke, hvis der er noget, der resonerer ind i mig, hvis jeg sådan... Nemlig? Så jeg er Nyx, i dag afgået ved døden. Jeg er opvokset op i et hus, der ikke altid føles som hjem. Og i stedet for rollemodeller, der ledte vejen og lysede op med kærlighed og godhed, havde jeg omvendt rollemodeller at se op til. Men på mirakuløs vis endte det egentlig også med at flaske sig. Jeg endte med at blive god og bryde de dårlige vaner. Måske fordi jeg så tidligt lærte at genkende det grimme i mennesker, kunne jeg meget hurtigere udpege det smukke. Jeg så eksempler på alt det, jeg ikke ville være, og vidste hurtigt, at jeg ville være det modsatte. Så det blev jeg. Og måske er det med på mirakuløs vis lidt af en løgn. For det krævede også hårdt arbejde at aflære mig alle de mennesker, jeg blev tillært af den onde, karikerede stedmor som fra Disney-eventyrene. Men da jeg begyndte at tage mig selv seriøst, tillod jeg mig selv at dedikere mig til mine nørdede hobbyer, begyndte at turde tage de svære samtaler, blev det bedre. Jeg følte lykke, når jeg endelig kunne udtrykke mig, og det blev taget godt imod, både i form af søde ord, da jeg sagde det højt, at jeg var angst for at spise foran andre, og i form af klapsalver, når publikummet i kirken reagerede på mig og mit gospelkors sang. Når man har mødt noget af det mørke, jeg nåede at møde, forklædt som angst, depression og ADHD, ville det være naturligt at blive nihilistisk eller pessimistisk. Men jeg forblev blid, forstående. Jeg var et meget søgende menneske. Jeg søgte forklaringer i videnskaben, i relationer og i psykologien. Jeg kunne lide sætninger af, som forsøgte at give galskaben en mening, som ekstrem adfærd fører til ekstrem reaktion. Og det var en smuk ting. Det er sådan, I skal huske mig. Som en, der holdte håret for mine fulde venner. Som en, der elskede The Nightmare Before Christmas og min veninde som en søster. Og som en, der ikke skældte min kat ud, da den ved første møde kradsede bogstaverne på min sweater op. Men som en, der strøg den hen over pelsen og prøvede at forstå, hvorfor den mund var stresset. Okay, den er faktisk rigtig god. Ja, hvad slår dig lige, som du læser det? Hvad går igennem hovedet på dig? Jamen, jeg synes, det er en rigtig fed opsummering af mig, som jeg var, som jeg har været, som jeg er. Jeg synes, jeg kan mærke mig selv. Jeg tror, jeg ville have skrevet meget af det på samme måde, faktisk. De ting, der bliver ligesom sat fokus på, de ting, der er i lys, er noget, jeg ved mig selv også vil fremhæve, eller noget af det, jeg sådan, nogle af de egenskaber eller oplevelser, som jeg kan mærke, jeg selv også synes har noget at gøre med, hvordan jeg er i dag, og hvordan jeg begår mig omkring andre mennesker, og hvordan jeg passer på mig selv og sådan nogle ting. Hvis du slog op i en avis, og denne her nekrolog var der, og det ikke nødvendigvis var dig, men at det bare er et beskrevet liv, du lever om, hvad tror du så, du ville tænke om den person eller det liv, de har levet? Fuck, et fedt menneske, og hvor er det synd, at de er afgået ved døden så tidligt, før de har nået at få gjort ting, fordi ja, det er jo, jeg, altså, Nu er det jo svært, når det handler om mig, at sidde og sige, det der, det lyder da godt nok som verdens mest fantastiske personlighed. Men den måde, det er sat op på her, de ting, der er bragt frem, de ting, der er brugt til at understrege pointer eller kvaliteter ved mig, synes jeg tegner mig virkelig godt som menneske, og de ting, jeg står for, og de ting, jeg går op i. Så jeg tror, jeg vil blive rørt, hvis jeg læste den, også selvom den ikke, altså også selvom det ikke handler om mig, men fordi at der er en person, der er en sjæl i det, der er skrevet. Hvis det giver mening. Det giver mening. Så hvis det her var det, der skulle stå om dig, hvis du ikke skulle være her længere fra i morgen af, så ville du faktisk være tilfreds. Altså, du trak jo lidt pøtte der og spurgte dig, inden om du ville være tilfreds med dit liv. Der var det mere, at ja. Er det stadig et ja? Altså, når det er skrevet op sådan her, så tror jeg, det er et mere klart ja. Fordi at... Og du må jo godt sige, altså det er jo ikke fordi, du skal sige, at det har ændret noget. Jeg tænker bare... Nej, men det, jeg tror, det er fordi, jeg selv er meget tilbøjelig til, jeg fokuserer rigtig meget på at fikse de ting, der er galt. Jeg vil rigtig gerne komme ud på den anden side, hvor man har det godt, hvor man bare fungerer i sine rutiner og i sin hverdag. Og det bruger jeg meget tid og mange kræfter og meget energi på. Men det betyder også, lægger jeg mærke til, at jeg glemmer at se og holde fast i og anerkende de gode ting, der sker og der jeg har omkring mig. Så derfor, hvis jeg bliver spurgt, så kommer jeg jo, så det første, der kommer ind i min hjerne, det er, nej, men fordi at det har været røvnederen, fordi 1, 2, 3, 4, 5, men så kan jeg jo så, når nu det så står her sort på hvidt, at der er jo altså også, der er jo, jeg har jo oplevet ting, der har givet mig mening, eller givet mig fylde, eller givet mig glæde og gode oplevelser og sådan struktur inden i mig som person, som jeg glemmer selv at lægge mærke til, når jeg tænker over, hvem jeg er, hvordan jeg er, hvordan jeg har det. Så derfor så synes jeg, det er rigtig fedt, at der er en hård, ærlig del om, hvordan det er gået op indtil jeg blev ung voksen, og så er der de gode ting, jeg så, når jeg er begyndt at arbejde med mig selv, faktisk har fået ud af at have taget kampen op og have prioriteret at få arbejdet med mig selv og være udadvendt eller tage imod en hånd, der bliver rakt ud eller sådan noget. Så du er faktisk tilfreds? Jeg er meget tilfreds. Det er godt. Det er heldigt. Ja. Det er et godt sted at slutte den for i dag, synes jeg, Nyx. Tusind tak, fordi du ville være med. Tak, fordi jeg måtte. Det var mega spændende. Så jeg er 7-9-13. Det gør jeg altid. Så vi dækker ind. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.